Bahagi mo Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, sumasahim papawid sa DYRV 540 Cebu. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Service within your reach. DYMR Cebu 576 kilohertz. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time. O balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Mababangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Apat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Cebu. Radyo Pilipinas 576 AM. Pakinggan, panoorin, agaran in real time. O balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Mababangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Apat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Ito ang CNN Malaybalay, DXDB, 594 kHz. It's a revolution, brought peace to one and all. From Ilocos to Sulu, there's so much to see and do. But the special part lives in the heart of Filipinos like you. And CNN Philippines. Member, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Ito ang Bombo Radyo Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Bas! Paradyo! Bombo! Kini ang DYRC Action Radyo Cebu 648 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa Dakbayan sa Subo sa gahom na 10,000 watts. Ang DYRC gipanag-iya sa Manila Broadcasting Company ug gidumala ubos sa RJR Media Solutions Incorporated, member KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Mababangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Apat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Barangay Radyo Pilipinas 657 AM. DYVR RMN DYVR 657 Number 1 RMN. Ito ang DYVR 657 sa Rojas City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Gikan sa Pagkikay, Mandaue City, Dodge Sepia, sa gikusgon nga 10,000 watts. Kini ang CPNN sa RPN, Radio Philippines Network, DDDYKC. Ang inyong Radio Ronda, live to the world, pinagi sa Facebook page. Karon mag-download na sa Google Play o Apple Store, YouTube o Twitter. All day, every day. Alang sa mga balita, kasayuran, komentaryo o galingawan. YKC sa isinisipo ang inyong Radyo Runda. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyo, serbisyo publiko, sa Bacolod, aksyon Radio! Aksyon Radio! Ito ang DXBC 693 sa Butuan, numero 1. Tatak RMN. Ito ang DXIC 711 sa Iligan, numero 1. Tatak RMN. Manila Broadcasting Company. Sa balita, drama, issue, serbisyo publiko. Sa Iloilo, aksyon, radyo! Aksyon, radyo! Dalagan, Bacolod City. Ito ang DYHB 747 sa Bacolod, numero 1. Tatak RMN. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Ito po ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas. Pakinggan, panoorin, agaran in real time o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tulay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan, papangon sa bagong sigla, kababayan. Kasama ang social media, powered broadcaster, ng bagong mamamayan. Apat sa pag-uulan. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Butuan, Radyo Pilipinas, 792 AM. Nagpaminaw ka sa istasyon D1WC Radyo Bandido. Ito radyo na patas at responsable sa pagpaligo. D1WC Salibidan sa labas ng mga balita, impormasyon, mga drama at kalingawan. D1WC Radyo na maghatag ng kasaluran, magtugol at mag-usap sa dagway sa katilipan. D1WC Magsambuan sa tiunay at maayong balita. D1WC Ma-action, ma-drama, makalinga. D1-1-0-1 sa dial sa inyong mga radyo. Nagsipya sa kusog na 5,000 watts. Nagbandilyo, gikan sa simulan, Negros o Getafe. Nagpaminaw paminaw ka sa istasyon DYWC Radyo Mandiri. Kung sa informasyon, maaksyon, madrama, makalinaw. DYWC, puso kinuro sa dial sa inyong mga radyo. Nagsibya sa puso na 5,000 watts. Nagbandiyo, gikan sa simbulan, Negros Oriental. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Kayo ay nakikinig sa tunog ng bayan. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. 819. Ang tunog ng bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radyo. Issue at komentaryo. Aksyon Radyo. Musika at showbiz. Aksyon Radyo. Sa drama. Aksyon Radyo. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radyo. Ang tunog ng bayan. Ang nangunguna. Ang tunog ng bayan. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. 819. Patuloy kayong nakikinig sa 819 Aksyon Radyo. 819 Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. DXCC, DXCC, RMN Cagayan de Oro, 828. Kasama mo sa balita, kasama mo sa serbisyo publiko. Kalapad, pinakalalog na sibyaanan sa Kabisayan o Mindanao. Bantay Radio. Siam Corporation, Dusi Saisinta, DYWH, Bantay Radio, Dakbayan sa Bugo, 864, DYWD, Bantay Radio, Dakbayan sa Sumbo, o 1458, DYWZ, Bantay Radio, Gihongan Negros Oriental, Bantay Radio, Siam Corporation, Pagbantay sa Katilingbang Bisaya. Bantay sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Papangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster. Ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalmayo, Radyo Pilipinas. 882 AM. Kamu naminaw sa Sibianan DYLAAM 909 kHz nga mabati usab sa tibuok kalibutan pinaagi sa internet nagsibya sa gahom nga 10,000 watts gikan sa Pier 1 Dakbayan sa Subo. DYLAAM ang labing tinamunog tinahod nga radio news organization sa Subo, sakop sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Surigao, DXRS 918. Tatak, RMM. Radyo mo nationwide. Oras sa daga, alas 7.37. Buo. Limang dekada ng nagtataguyod ng katotohanan. Limang dekada ng nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Cebu, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Pa-radyo Bombo! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Tuwing umaga, makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Una sa aksyon, balita. Paparas ko na sinato ang opisyon ng OWAS. Una sa aksyon, public service. Nagpapasalamat po ako sa Aksyon Radyo. Sila po ang naging tulay para matulungan ako ni Mayor. Una sa aksyon, komentaryo. Four barrel na naman, di na maangkay ng magagaling. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Sa Katarman, patuloy kayo nakikinig sa 972. Aksyon Radyo. 972. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Sa Katarman, patuloy kayong nakikinig sa 972. Aksyon Radyo. 972. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa pagdiriwang ng 84 na taon ng tuloy-tuloy na serbisyo publiko, tuloy-tuloy ang pag-agapay ng DZRH sa sama-samang interes ng bawat Pilipino. Ngayong selebrasyon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, hangad namin ang pag-angat ng bawat isa. Pag-angat sa tulungan, pag-angat sa kabuhayan, pag-angat sa kinabukasan. DZRH 84 angat. Sama-sama tayo, Pilipino. Kabuluhan ang bawat umaga sa pagsisikap mo, may kaagapay ka. Tama ang pulso ng pusong Pilipino, katangi-tanging radyong maasahan mo. Tatak ng serbisyong Pilipino, ang kauna-unahang radyo, DZRH. Subok na sa balita, DZRH. Halika na at sa iyo. TCRH, supok na sa balita. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagpaminaw ka mo sa DYWS Super Radio Cebu, usa sa mga istasyon sa RGMA, Radio GMA Network Incorporated, ang inyong kasarigan sa natad sa news and public affairs, komentaryo o public service. Walang inipilingan, walang inugurugan, kami ang Super Radio, ang balita. Naglilingkod sa buong Pilipinas. Sa Bacolod, ikaw ay nakikinig sa DYRL GIS 35. Una sa aksyon balita. Paparas ko na sinado ang opisyon ng COA. Una sa aksyon public service. Nagpapasalamat po ako sa Action Radio. Sila po ang naging tulay para matulungan ako ni Mayor. Una sa aksyon komentaryo. Four barrel na naman, di na maangkay ng magagaling. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Sa Katbalogan, patuloy kayong nakikinig sa GIS 44. Aksyon Radyo! GIS 44! Aksyon Radyo! Aksyon Radyo! Sabay liwatit mga bago na balita, mga natatabohak at balogan, pati habugos natun nga naso na sports sa showbiz man. Yung mga latest na music updated hira, so ayaw na pagpaurhi, radio on na dali nga niset na haaton paborito. DYMS Action Radio, Jess 44, FM 105.3, pamati kita nga di kay Aton ini, Aton ini radio. Mga DJ ng akwela, ma-enjoy ka istorya, request mo na kanta, i-play dayon nira. Mga maupay na musika, lokal yan, international. HDYMS, mga listeners talaga espesyal. Ayaw na pagpaurhi, radio on na dali, nga niset na haaton paborito. DYMS Action Radio, Jess 44, MSFM 105.3, pamati kita nga di kay Aton ini radio. Is the station with the latest state-of-the-art broadcast equipment mula sa mga tao at kumpanyang nagsimula ng FM broadcasting sa Pilipinas. Now they are back to make broadcast history once again. Broadcasting live from the heart of Katbalogan City. Heart of the city. This is MSFM. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa EXCO 1044 Cagayan de Oro. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Ang istasyon DYTR. Nag-unas sa balita, kalingawan ug kalambuan. Unsin susay sa inyong mga radyo, nagsibya sa kusog na 5,000 watts. Sakop sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Finalist sa Golden Dog KVP 1993 for Public Affairs. Ini ang DYAG 11.5 kilohertz AM. DYAG ang Happy Radio. Yes. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa EYRN 1134 Dumaguete. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Alin sa pinakapunta nga komunidad sang Estado sa Victorias, tubtob sa pinakalayo nga katilingban sa Aranda, Hinigaran. Halin sa norte, tubtob sa sur sang Diocese sang Bacolod. Isa lang ang Radyo nga Katoliko. DYAF CMN Bacolod 1143 kHz sa inyong mga radyo. Ang kusog sang kamatuoran. DYAF CMN Bacolod Radyo Totoo 1143 Ang kusog sang kamatuoran. Pag-ung ugmat, pag-ung bugas, pag-ung turok, pag-ung salingsing, pag-ung siplak, pag-ung adlaw, DYCM. DYCM 1152 Cebu Province wide. Now broadcasting at the four corners of the globe through www.dycmcebu.com. Kini ang istasyon DYRD. Ako ang pahalipay kung pagtimbaya sa malipayong pagkaulog katasumarang sa istasyon DYRD. Padayon ka mo sa pagkatod sa tinuod ng mga balita o pagtabang sa katawhan. Ini si Consular Nick Betap. Sa isyenta katuig nga nag-alagad sa mga bulanon sa tibuok kalibutan, DYRD, ang radyo sa katawhan. Pakinggan, panoorin,